Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Een geschorste fractie, een EU-migratiedeal, formerende partijen die zich over de grondwet buigen en de laatste stemmingen. In Den Haag is het vlak voor het kerstreces gelukkig nooit saai. Straks praat ik met ons politiek duo Kay en Vajole over de afgelopen week. Maar nu eerst reacties op die nieuwe EU-deal over strengere asielregels. Dat en meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn eruit. Er komen nieuwe Europese regels voor asiel en migratie. Migranten die krijgen vanaf 2026 onder meer aan de buitengrenzen van Europa al te horen of ze naar binnen mogen. En als ze mogen blijven, dan worden ze eerlijker over de lidstaten verdeeld. Staatssecretaris Erik van den Burg van Asielzaken is buitengewoon tevreden dat de afspraken er nu zijn. Ja, ik ben buitengewoon blij. Er is 7 jaar over onderhandeld en we hebben zelf als landen in juni vorig jaar, juni dit jaar, het voelt al heel lang geleden, in juni dit jaar een deal gesloten. En nu moesten we onderhandelen met het Europees Parlement. En gelukkig is er vanochtend een deal gekomen. Gaat dit het opvangprobleem in Nederland oplossen? Op langere termijn, want het gaat niet binnen nu in een paar weken helpen. Maar op langere termijn gaat het echt substantieel helpen om een aantal redenen. 1, er komt een verplichte screening aan de buitengrenzen. En dan wordt ook meteen gekeken, heeft iemand veel kans of weinig kans op asiel? Als iemand weinig kans heeft op asiel, de zogeheten veilige landers, dan komen ze in een verplichte grensprocedure. Dan moeten ze dus binnen blijven tot het bepaald is, ben jij die ene uitzondering die wel mag komen? Dus het heeft ook nog een ander effect, want veilige landers veroorzaken ook heel veel overlast. Je kunt geen overlast veroorzaken als je binnen zit. Dus het zorgt voor minder instroom, het zorgt voor minder doorstroom, het zorgt voor minder overlast. En daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt op het gebied van wat dan heet Dublin, oftewel het eerste land waar je binnenkomt is verantwoordelijk en er kan ook teruggestuurd worden naar het land. Dus ik ben tevreden. Het zou meer solidair zijn tussen de lidstaten, maar er is nog steeds geen verplichting afgesproken om asielzoekers op te nemen. Nou, er is wel een verplichting afgesproken om solidair te zijn, maar dat kan op meerdere manieren. Dat kan dus inderdaad zijn door te zeggen, ik neem vanuit Italië of Griekenland, neem ik als land mensen over, omdat Italië en Griekenland, daar komen de meeste mensen binnen. Maar je kunt ook, zoals bijvoorbeeld Nederland op dit moment te maken heeft met heel veel instroom, zeggen, nee, dat doen we niet. Wij geven geld aan Italië en Griekenland, zodat zij de opvang kunnen regelen. Of we sturen personeel die kant op. Of we helpen bijvoorbeeld met schepen als het gaat om de Middellandse Zee. Nu is er ook kritiek vanuit mensenrechtenorganisaties over het mogelijk vastzetten van kinderen. Wat vindt u daarvan? Ja, ik deel die kritiek uiteraard niet. Waar het om gaat is dat mensen die weinig kans maken om in Europa te mogen blijven, de veilige landers, dat die in die verplichte grensprocedure kunnen. En daarbij worden ze inderdaad binnengehouden. Daar zitten nauwelijks kinderen onder. Maar wel nauwelijks kinderen onder. De veilige landers, dat zijn nou over het algemeen jonge mannen tussen de 18 en de 25. En niet gezinnen met kinderen. Die komen vooral uit Syrië of uit Turkije of uit Jemen. En die vallen niet onder die groep. Demissionair staatssecretaris Erik van den Burg was dat in gesprek met politiek verslaggever Hatice Rabba. Dan naar de wolf, want de Europese Commissie wil het beest minder beschermen. Het dagelijkse bestuur van de Unie vindt de terugkeer van de wolf goed nieuws voor de biodiversiteit. Maar het zijn er intussen zoveel in sommige landen dat ze een gevaar zijn voor vee. Als Europese lidstaten ermee instemmen, dan kan dat betekenen dat het afschieten van wolven soms wordt toegestaan. Daarmee zet de EU in op het terugdringen van de wolf, die nu nog een strikt beschermde diersoort is. Natuurbeschermers die hebben kritiek op de aanpak. Zij zien de terugkeer van de wolf als een bekroning op natuurgebied. 1 op de 10 vrouwen bleef vorig jaar 1 of meerdere dagen thuis door klachten door zwangerschap, de overgang of menstruatie. Dat blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Het is het eerste onderzoek naar verzuim als gevolg van dit soort klachten. Menstruatieklachten die komen het vaakst voor, maar die klachten die zijn ook snel voorbij, meestal binnen 5 dagen... Bij overgangsklachten verzuimden 6 op de 10 vrouwen korter dan een werkweek. En bij zwangerschapsklachten blijft 3 op de 10 3 weken of langer thuis. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een tijdelijk klimaatfonds. Daarin moet 35 miljard euro komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. De Tweede Kamer was ervoor en nu stemde een ruime meerderheid in de Eerste Kamer ook voor. Na problemen in Brabant, Gelderland en Zeeland is het elektriciteitsnet nu ook te vol in Den Haag, de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Dat betekent volgens de netbeheerders dat bedrijven die veel stroom verbruiken de komende jaren geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Voor gewone klanten verandert er niets. De Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse hoort vanmiddag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden. De eis is 20 jaar cel. De uitspraak wordt verwacht tussen 1 uur en 2:30 Nederlandse tijd. Het NOS-journaal. Het wordt makkelijker voor werkgevers om personeel een openbaar vervoerabonnement van de zaak te geven dat ook privé mag worden gebruikt. Het voorstel voor de nieuwe belastingregels was al aangenomen door de Tweede Kamer en is nu ook door de Eerste Kamer. Bedenker van het plan is Nico van Paridon, stratege bij vervoerregio Amsterdam. We hebben nu contact met hem. Goedemiddag, meneer van Paridon. Goedemiddag. Waarom moesten die regels worden veranderd? Nou, de regels voor het OV-abonnement waren vrij ingewikkeld. En ik ging me vorig jaar verdiepen in allerlei andere regels, waaronder de lease. En ik zag dat dat eigenlijk heel makkelijk was. Ja. Dus daarom dacht ik van, laten we het net zo makkelijk maken voor OV-abonnementen als voor de lease. Ja, want bij auto's en zo is het dus wel heel duidelijk. Wat maakte het dan zo ingewikkeld bij OV? Nou, bij OV was er een fiscaal onderscheid tussen ter beschikking stellen, verstrekken en vergoeden. Dat was al complex. Ja. En sommige regels golden voor de ene abonnementen wel en voor andere abonnementen weer niet. En een belangrijk punt was dat een werknemer minimaal een aantal dagen per week naar kantoor moest. En na corona gingen mensen veel flexibeler werken en werd dat aantal niet altijd gehaald. En dat moest je dat administratief gaan bijhouden. Ja. Nou, dat wou de werknemer niet en de werkgever niet. Nee, ik heb veel werknemers inderdaad, vrienden en collega's gehoord die daar inderdaad over klaagden van nee, ik kan inderdaad nu niet inchecken, want het is allemaal niet voor werk. Wat wordt er nou dan anders? Wat wordt er makkelijker? Nou, eigenlijk wordt deze drie dingen, dus het onderscheid tussen ter beschikking stellen, verstrekken, vergoeden, ja, wordt weggenomen. Het gaat nu ook gelden voor alle OV-abonnementen en niet alleen maar voor een OV-jaarkaart. En heel belangrijk is dat er staat nu een zin in dat als de werknemer in enige mate het ook zakelijk gebruikt, bijvoorbeeld 1 dag in de week of 2 dagen in de week, mm-hmm, dan is dat al voldoende om een fiscaal vrijstelling te hebben om die abonnement te geven. Ja, dus de lat komt eigenlijk veel lager te liggen. Het wordt dus voor zowel de werkgever als de werknemer aantrekkelijker om dus met het OV te gaan. Dat klopt. Het wordt eigenlijk verruimd en versoepeld. En nog even de parallel met de lease. Ook daar maakt het niet uit of je met een leaseauto 1 keer in de week naar kantoor gaat of 5 keer in de week naar kantoor gaat. Of je 20.000 kilometer rijdt of 50.000 kilometer rijdt. Ook daar zit vrij veel souplesse in de regelgeving. Dus het is heel mooi dat het nu ook bij OV-abonnementen het geval is. Ja, dat gaat dus allemaal al in vanaf 1 januari. Dank voor de toelichting, Nico van Paridon, stratege bij de vervoerregio Amsterdam. Voedselbanken krijgen minder spullen binnen doordat supermarkten meer doen tegen voedselverspilling. Dit jaar kregen ze 20% minder eten binnen vergeleken met vorig jaar. Toen was er al een daling van 5-10%. Ja, doordat er vooral minder gezonde etenswaren binnenkomen, zoals brood, dreigt er een tekort te ontstaan voor klanten van de voedselbank. Vlees komt er bijvoorbeeld al helemaal niet meer binnen. In Nederland zijn 177 voedselbanken actief die wekelijks ruim 100.000 mensen helpen. De PC-hoofdprijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. De prijs die wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse auteur voor een telkens wisselend genre. Dat is verhalend proza, beschouwend proza of poëzie. Dat is dit jaar. De jury noemt Lampe een van de meest eigenzinnige dichters van nu. Ze stelt prangende vragen over klimaat, lichamelijkheid en digitalisering aan de kaak. Lampe is blij verrast met de toekenning. Dat is natuurlijk heel bijzonder om deze prijs te krijgen. Ja, ik ben nog steeds aan het shaken eigenlijk. Vrijdagavond hoorde ik dat en niet dat ik, ik vind eigenlijk dat mijn werk al veel eerder grote prijzen had moeten hebben. Nee hoor, ik vind het heel bijzonder en echt erkenning en een doorbraak van mijn werk. Ja. Ja, die erkenning is er nu dus. Lampe hoopt dat de prijs nieuwe deuren voor haar zal openen. Al weet ze ook nog niet helemaal wat ze ervan moet verwachten. Ja, dat weet ik nu nog niet. Ik denk dat ik waarschijnlijk voor veel meer dingen uitgenodigd ga worden nu. Maar daar ben ik allemaal heel tevreden over, want dat vind ik ontzettend fijn. Ik vind het helemaal niet fijn om veel uit te leggen of over mijn poëzie te praten. Ik vind het het fijnste om gewoon te lezen en het naar de mensen toe te brengen, zeg maar. Ja, wat ze wel kan verwachten is een flinke smak geld, want aan de prijs is ook een geldbedrag van €60.000 verbonden. 11:50 krijgt u nog het weer. Vooral in het zuiden en het westen nog wat zon. In het noorden vooral al buien. En later in de middag en de avond gaat het overal regenen. Het is vrij zacht bij een graad of 8 en het waait stevig. En morgen veel regen en nog weer die harde wind. Aan zee is die mogelijk stormachtig met windstoten tot 100 km per uur. Het wordt morgen nog iets zachter dan vandaag met zo'n 11 graden. En goedemiddag, Bianca Daming bij de ANWB. Goedemiddag Patrick. Er staan twee files door ongelukken. Op de A2 in Brabant heb je daardoor 20 minuten oponthoud van Eindhoven naar Maastricht. Het staat vast tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Door het ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. En het ging mis op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. Daar is de vertraging een kwartier. Er staat file vanaf Dordrecht en door de bergingswerkzaamheden is daar ook één rijstrook dicht. Zorgkiezer helpt u met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Uhm en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Betalen gaat nog makkelijker zonder portemonnee. Pay the easy way met je ICS creditcard en Apple Pay. Voeg nu je ICS creditcard toe aan Apple Pay. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Hoe praat je met elkaar nog over de oorlog in Gaza? Met die vraag gingen journalisten Natasja van Wezel en Sinan Chan op pad. Want de strijd tussen Israël en Hamas zorgt ook hier in Nederland voor hoog oplopende emoties en discussies. Is het genuanceerde, verbindende gesprek nog wel mogelijk? We praten erover na 12:30. Maar nu eerst kerst op het Binnenhof. De Nieuws BV. Buiten raast de Haagse zeewind langs de torens van de ministeries. Binnen in de Tweede Kamer glinstert de metershoge kerstboom in de hal. Staatsbosbeheer kan weer trots zijn dit jaar. Bij de koffiehoek propt een Kamerlid nog snel een stukje kerststol in zijn mond. Hij haast zich naar de zaal. Het is bijna kerstmis. Nog even snel stemmen. Want het is dus ook bijna kerstreces. Ho, ho, ho, ho. Zijn ze hier om het politieke jaar op geheel eigen wijze af te sluiten. Politiek duider Peter K. en opiniemaker en hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco van Jolen. Heren, welkom. Dat je er wel prachtig bent. Ja, ik was stond hier echt even met een brok in mijn keel, zal ik dit luisteren. Dit was allemaal voor jullie. En dan die jingle, was die niet mooi? Ja, het was allemaal fantastisch. Het is gewoon... Sandrine Terloos heeft het ingezongen. Dat is gewoon een engeltje, die heeft een keel van goud. Een kerstengel, hè? Een kerstengel. Dus, gewoon zo voelde het eigenlijk ook een beetje. Het voelde als een audio kerstbal. Een audio kerstbal. Dat was het, ja. Schitterend. Nou, goed, dan gaan we de piek eens eventjes op de week zetten met een discussie tussen jullie deze twee. Want laten we eens eventjes goed beginnen. Want we hoorden het net al in het journaal. Er is een Europese migratiedeal. Is het nou een deal waar de rechterkant in Politiek Den Haag haar vingers bij kan aflikken? Nee, dat denk ik niet helemaal. Nee, van rechts en links komt de kritiek. De flanken zijn heel kritisch. De middenpartijen zijn wel tevreden. Wat ik zo snel even kon polsen, er was er weinig tijd voor. Maar Timmermans heeft nog aan de basis gestaan van deze deal. En dat is afgemaakt door zijn collega Johansson. Die heeft het nu dus, is ook een sociaal-democraat. Dus de PvdA zal er tevreden over zijn. Bij GroenLinks zat meteen wel de kritiek. Dat is wel weer interessant. Tineke Strik, die was er echt Europarlementariër van GroenLinks, was er uitgesproken negatief over. En volgens mij is een partij als de VVD ook wel tevreden, wat ik zo in eerste instantie hoor. Je hoorde ook Erik van den Burg erover. Maar ja, je weet nooit hoe die praat, of dat de staatssecretaris is, of dat het Kamerlid is. Maar bij dit had ik het gevoel dat de staatssecretaris dicht bij het Kamerlid zat. Minister bedoel je natuurlijk. Maar, correctie. Staatssecretaris. Ja. Maar even bij Tineke Strik. Waar zit dan die... waar is het niet mee eens? Nou, natuurlijk dat het ook kinderen zal treffen. En daar zag ik de eerste kritiek op. Dat het ook veel te streng is ten opzichte van hen. Maar Francisco van Jouwen kan het veel beter verwoorden, denk ik. Want die heeft het veel beter gelezen, denk ik. Francisco? Ja, wat wil je weten? Nou, wat vind jij van de deal? Ik denk dat de mensensmokkelaars blij zullen zijn. Want de regels worden strenger, dus dat is altijd goed voor de business. Voor de rest hoorde ik eigenlijk niet zo heel veel. Ik hoorde veel wensdenken. Dus we gaan nu deze regels doorvoeren. Want dan mag niemand meer naar binnen. Er mag al niemand meer naar binnen. Hè. Ik bedoel, die bootjes komen niet over de Middellandse Zee omdat de ontvangst zo goed is. Die bootjes komen over de zee omdat mensen binnen willen komen op manieren dat niet mag, hè. Die niet mogelijk zijn. Dus ik moet nog zien dat daar wat in verandert. Wat me op eraan viel is dat het mensenhandel wordt. Hè. Dus dat zal vooral in Nederland zal dat goed vallen. Je kan de verplichting om asielzoekers op te nemen kan je afkopen voor €20.000 per persoon. Dat is eigenlijk de VVD-methode. Dus zag je ook met waar de hele spreidingswet over gaat. De opvang van de asielzoekers kan je afkopen. Dat is eigenlijk het idee van de VVD. Toen werd er gezegd door Verburg, die staatssecretaris, Annex Kamerlid, dat gaan we niet doen. Want we wilden dat gelijk verdeeld werd. Nou, op Europees niveau hebben ze dat dan wel een beetje voor elkaar gekregen. Maar of dit nou allemaal zo geweldig gaat uitpakken. En je had het net over, Peter had het net aan het uitleggen over de steun van links en rechts. Nou, toevallig is gisteren net in Frankrijk ook een belangrijke immigratiewet doorgevoerd. En daar zie je eigenlijk al gebeuren wat er misschien ook in het Europees parlement zou gebeuren. Dus die wet is aangenomen met steun van extreem rechts. Nou, gaat dat in het Europees parlement? Ja, de PVV zit niet meer in het Europees parlement natuurlijk, want die zijn verdwenen daaruit, die stellen daar niet zoveel voor. Maar gaan die ultra-rechtse partijen die nog wel in het Europees parlement zitten stemmen voor deze deal, ja of nee? Ja, maar je weet ook waarom Europa zo'n haast had om deze deal te maken, hè? Met de richting de Europese verkiezingen. Met de angst voor extreem rechts, wat in heel veel landen opkomt. Ze denken hiermee, dat is een van jouw favoriete politieke strategieën, geloof mijn ik ook. Mijn favoriete politieke strategieën? Ja, dat je zegt van, door ze te imiteren zet je ze voet dwars. Mijn politieke Vorige week heb je hiervan uitgebreid dat Europa heel graag hier een deal wilde maken om te voorkomen dat extreemrechts nog groter zou worden dan ze al zijn. Maar dat is Europa. Maar even terug naar Nederland dan. Want gaat deze nieuwe deal een rol spelen bij de formatie? Dat in zekere zin. Ik bedoel, informatie willen ze. De vier partijen willen een heel strenge deal hebben. En ik denk dat het voor een paar partijen in die formatie niet ver genoeg gaat. Te denken aan PVV en BBB, die willen wel heel erg strenge normen opleggen. Als je goed naar Wilders luistert, dan hoor je eigenlijk altijd dat migratie voor hem altijd een manier is om de EU op te blazen. Want dat is natuurlijk een van zijn belangrijkste doelen. Hij wil de Europese Unie naar de sodemieter helpen. Dat past ook een beetje bij wat Moskou wil. En dat is of dat nou zijn beleid is, of die daar zijn instructies, wil ik niet zeggen. Maar het is wel hetzelfde doel. Hij wil af van de Europese Unie, want de Europese Unie, dat is een groot probleem als je een andere wereldmacht bent. Dus die wil die opblazen. En dat kan je doen door migratie, te gaan lopen zeiken over migratie. Dat zie je nu. Dat is deze deal is ook met heel veel moeite tot stand gekomen. Dus ik vermoed dat ze er niet mee in zullen stemmen. Goed, nee. We gaan het zien. We gaan natuurlijk de formatie volgend jaar volgen. Maar eerst even naar de dag van gisteren. Want het kerstverse voorzitterschap van Martin Bosma was meteen te merken aan de eindtijd van het debat gisteren. Dat was 1,5 uur eerder afgelopen dan gepland. En er gebeurde ook nog iets opmerkelijks in de Tweede Kamer gistermiddag, want er werd gestemd over of Forum voor Democratie geschorst moest worden. SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren, Volt, Denk. Het is SGP, ChristenUnie, CDA, Nieuw Sociaal Contract, VVD, BBB, Ja 21 en het lid Bosma. Daarmee is het aangenomen. Tot zover de stemmingen. De heer Baudet. Er werd fractiegewijs gestemd. Hoe kan het lid Bosma dan separaat stemmen? Heeft het lid Bosma zich afgesplitst van de PVV-fractie? En is het lid Bosma een zelfstandige fractie geworden? Hoe werkt zoiets? Nee, geen zins. Je kunt gewoon een aantekening maken als er fractiegewijs wordt gestemd. En dat is bij deze gebeurd. Dat is goed voor ons om te weten, want er is ook nog eens oneenigheid bij ons. Ik ben er altijd om u te helpen, dat weet u. Peter, dat klinkt een beetje verwarrend, maar wat gebeurt hier nou precies? Nou kijk, Bosma is natuurlijk lid van het presidium. Zelfs voorzitter tegenwoordig. En het presidium heeft besloten dat ze dit zo wilden voorleggen aan de Kamer. En dat ze dus een sanctie wilden opleggen aan Forum voor Democratie. Vanwege hun werkzaamheden met maaltijdboxen. Dat hij dan afwijkend stemt van zijn fractie, dat is prima uit te leggen. Want bedoel, hij heeft een andere functie binnen de Kamer. Is lid van het presidium dat ook al eerder, overigens het presidium hiervoor, wilde ook al een sanctie opleggen. Dus ja, logisch dat hij anders stemt. En daar dat mag de voorzitter ook doen. Ja, en maar gebeurt maar goed, vaak dat de voorzitter anders het stemt? Is wel, ik heb nog eens een beetje rondgekeken. En ik merkte dat Khadija Riep, die heeft wel eens een keer per ongeluk verkeerd gestemd. Maar heeft dat toen niet gecorrigeerd, want anders viel het op. En heeft ook nog een keer anders gestemd, bewust. Maar ook in een vergelijkbare zaak. Dus, ja, maar wat natuurlijk vooral opvalt, is dat hoe lang zit die gozer in de Tweede Kamer, die Baudet? Een jaar of zes, toch? Hè? Een jaar of zes zit in de Tweede Kamer. Hij weet nog steeds niet hoe het werkt. Dat is gewoon toch bizar. Hij weet nog steeds niet hoe het werkt. En dit gebeurt keer op keer. Hè. Misschien dat hij dat alleen maar doet voor zijn clipjes op internet. Dat hij dan weer kan laten zien dat hij... Hij wil natuurlijk even laten zien dat Bosma tegen hem stemde. Dat is, maar ja. Het is toch eigenlijk gewoon bizar. Het is toch een beetje, ja... En de straf dan die ze krijgen? Ik bedoel, zeven straf, dagen. Straf. Ja, zeven dagen zijn ze geschorst. Ja, dat gaat vandaag in en morgen en daarna is het zes. Dus dan, en dan loopt het door. Dus het is twee dagen effectief. Ja. En dan is het voorbij. Ja, het stelt er zelf niks voor. Dat is echt. Als je dat dan vergelijkt met als jij met een bootje, met een bootje de Middellandse Zee Nee, maar is dat omdat ze niet hun tanden durven laten zien? Negen maanden cel. Ja. En je krijgt hier twee. Als je de anticorruptiewetgeving overtreedt, krijg je twee maanden straf. Maar durven ze niet hun tanden te laten zien? Of wat is dit dan? Nou, dat mag Peter uitleggen, maar ik denk dat het parlement heeft niet zoveel regels om zich... Parlementsleden hebben heel veel vrijheid. Dat zie je naar Wilders, hè. Het is eigenlijk een man met een strafblad, doet allemaal dingen die niet mogen. En ja, die is eigenlijk vrij om te doen wat hij wil. Als je in het parlement kan je eigenlijk veel zoveel doen als je wil. Ja, er zijn beperkte middelen om die sancties op te leggen. Goed, dus dat is inderdaad twee dagen effectieve straf voor Forum voor Democratie. Maar daar gaan we nog even naar dat andere ding, de formatie in Den Haag. Het woord radiostilte is gevallen. Maar Peter, jij weet natuurlijk wel hoe het ervoor staat, toch? Ja man, ik heb een geweldig lek gevonden. Ik keek gisteren het NOS-journaal en toen zag ik BBB-voorvrouw Caroline van der Plas... die toch zomaar uit de formatie lekte, zeg maar. Dat ze van de slavernij, de 200 miljoen voor het slavernijverleden, zeg maar, voor het museum en zo, dat ze daar van dat geld toch wel af wilden. En dat zal ze ongetwijfeld ook daar op tafel leggen. Het was een jaar geleden, de slavernij-excuses. En dit was het tipje van de sluier, hoe daar gesproken wordt daarbinnen. De andere partij wilde er overigens niet op reageren, dus ze hielden zich wel aan de radiostilte. En op ander gebied is er ook heel weinig te vernemen, behalve dat je in de Kamer wel allerlei stemmingen ziet over de financieel-economische paragraaf die ook gaan voorleggen. Je weet, die Jimmy Dijk van de SP, die vorige week meteen zo bij de hand was om eigen risico te laten afschaffen en daar de meerderheid voor de Kamer voor vond. Die was gisteren ook weer actief om te kijken of er een energiebelasting, of er energiesteun kon blijven bestaan voor de mensen. Daar wilde de PVV nu nog niet in meegaan. Maar zo zijn er nog talloze economische maatregelen die voorgelegd kunnen worden. Ja, jij volgt de formatie natuurlijk ook op de voet. Via de radiostilte, ja. Dus heel goed om dat te doen. Ronald Plasterk, hè, de informateur, de juiste man op de juiste plek, vind jij? Nou ja, het ziet er naar uit dat hij dit vooralsnog dat hij dit kabinet voor elkaar gaat krijgen. En misschien, dat sluit ik niet uit, dat hij daar zelf premier van wordt. Dat kan natuurlijk heel goed worden. Maar... En we krijgen daar toch wel een hele rare situatie door. Ik vind het eigenlijk toch wel opvallend dat daar weinig over te doen is. En daarom ben ik blij dat ik aan de gelegenheid ben om hier iedere week dan toch even te laten zien. Wij gaan ademloos naar je luisteren, denk ik. Dat het raar is. Nee, ja, precies, Peter. Nou. Ik vind het toch bijvoorbeeld, ik heb erg te doen met jou. Wacht even, ik wil eerst even waarom. Nou, omdat Ronald Plasterk is toch een medewerker van de Telegraaf. We maken niet vaak mee dat een medewerker van een krant in de formatie zit. Columnist. Ja, je bent medewerker, je wordt door betaald. Je bent medewerker, betaald medewerker van de Telegraaf. Die hij heeft zijn baan neergelegd, hè? Ja, hij heeft zijn baan even gestopt. Hij is niet zijn baan neergelegd, hij heeft pauze genomen. Hij kan later... Wil je dat nou ja, is prima. Nou ja, dat de Telegraaf, wij kennen die schuurt geen enkele methode om aan informatie te komen. Dat weet je ook wel. En ik kan me toch voorstellen dat jij daar als parlementair journalist... je staat al 1-0 achter. Je staat gewoon 1-0 achter. Je probeert daar informatie uit. Je gaat die radio stelt, je probeert dat te omzeilen. Je kijkt dan naar het NOS-journaal, wat natuurlijk heel slim is. Hè? Want dan hoor je vaak informatie over de formatie. Maar zij zitten gewoon dicht aan het vuur. Dus jij denkt dat Ronald Plasterk alles direct lekt naar de Telegraaf? Nee, dat denk ik niet. Dat is nou een totaal volkomen discussie. Maar ik denk dat het onmogelijk is dat daar niks... Nou ja, zij staan gewoon met 1-0. Zij zitten er gewoon bij. Daar moet je het ook concreet maken. Dat is te makkelijk. Luister nou even. Grijp jij of grijp ik in? Nee, je moet even luisteren. Dan steek je ook zo op. Dit kabinet is er al gekomen, deze verkiezingsuitslag... door de grote invloed van WNL, met Opeen en zo. Daar is iedereen erover eens. Dat is ook de telegraafvleugel van de NPO. Het was toch VI? Het was Johan Derksen, toch? Daar zijn we toch allemaal. Daar lopen de meningen dan uiteen. Ik bedoel, die zijn een stukje groter dan WNL. Qua kijkers. Maar niet dan op één. Nee, maar wacht nou even. Nu zeg je dat... En zeker dat wel. Dat er op die hele formatie... een heel zwaar stempel van de Telegraaf... als dit bij links zou gebeuren... als dit ter linkerzijde zou gebeuren... stel je voor dat daar een columnist van de... Ja, we hebben in Nederland geen linkse krant... maar stel dat er een columnist van links... Van Jo.nl. Francisco van Joos zit daar. De wereld zou te klein zijn. En dit kan allemaal. Ze komen er allemaal mee weg. En iedereen vindt het normaal. Ja, maar jij doet heel veel suggesties... die gewoon die een beetje uit de losse pols zijn. Dus je suggereert dat Wilders groot is geworden omdat WNL en... Ik zeg alleen maar, let op. VI zendtijd hadden. Peter, ik zeg alleen maar, dus, let op. In alle landen waar dit populisme zo tekeer gaat... dit rechtspopulisme, of ultra-rechts, zo je wilt noemen... gaat het altijd om de media. En hun invloed op de media en hun rol op de media. Overal waar ze komen, schakelen ze andere media uit. Ja, maar dat is een volgend stadium. Dus je moet erg opletten, en dat zeg ik alleen maar... wat dit clubje, wat nu wil gaan regeren... met media aan het doen is. Hey, Peter, ben je eens, Peter? Nee, je moet het wel even terugbrengen tot wat hij nu eigenlijk zegt. Hij zegt eigenlijk, de columnist van de Telegraaf... die zorgt ervoor dat de Telegraaf dus meer informatie heeft dan andere media... Ja. Ja, dat is de veronderstelling, die vind ik wel misplaatst. Nou, je mag ervan uitgaan dat Plasterk... Die vraag stelde ik ook aan hem. Die vraag stelde ik ook aan hem, ja. Nou, daarom. In zijn rol als die nu op zich heeft genomen... heeft dat werk bij de Telegraaf neergelegd, wat freelance werk is natuurlijk. Dan mag je ervan uitgaan dat hij niet informatie doorlekt... aan de verslaggevers van de Telegraaf. Zo werkt het niet. Nou. En zo heeft het ook nooit gewerkt als het om andere kabinetten ging. Want eigenlijk, in Den Haag is het... In Den Haag is het zeer ongebruikelijk... Je moet een zekere mate van integriteit uitgaan. In Den Haag is het zeer ongebruikelijk dat de informatie... Dit soort beschuldigingen kun je niet zo... Ik zeg helemaal niet dat er beschuldigingen. Ik zeg alleen maar, er zit een medewerker van de Telegraaf aan tafel... en niemand zegt daar iets van. Daarvan zeg jij alleen maar... En dat vind ik ook lid van de partij. Mag ik even inbreken, lieve mensen? Want jullie gaan hier waarschijnlijk tijdens het kerstreces ook nog niet eens uitkomen. Ik hoop ook niet dat jullie samen aan het kerstdiner zitten, want dat wordt weinig eten en veel discussiëren. Maar je zei ook net van oké, misschien wordt Plasterk dan ook nog wel premier. Zou het een goede premier zijn voor Nederland? Nou, gezien de opties die je nu voorliggen, lijkt het me niet alle slechtste keuze. Maar deze even waren. Dit vind ik eigenlijk gewoon ik de leukste. Remkes nog een betere dit is keuze. De uitspraak van 2023 die we in 2024 heel veel plezier van gaan krijgen. Fantastisch. Dan hebben we in ieder geval de mooie uitspraak en een schitterende vooruitblik naar 2024. Ik dank jullie hartelijk, Francisco van Jolen en Peter K. En ik wens jullie een heel fijn kerstreces. Maar ja, dat gaat niet lang duren, want over een uurtje zitten jullie hier weer met mij te quizzen. Dank jullie wel. Oké. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen in de Nieuwsbv duiken we in de wereld van historische veldslagen. Er zijn namelijk genoeg van die enthousiastelingen te vinden die zo'n veldslag in hun vrije tijd naspelen. Maar hoe weet je eigenlijk wat er allemaal gezegd wordt in zo'n historisch schouwspel? Misschien ging bijvoorbeeld het gesprek tussen Willem van Oranje en zijn moordenaar Balthasar Gerards wel precies zoals deze twee acteurs naspelen. Nu luister je wel, hè, Willem? Als ik jou dood, krijg ik een beloning van de Spaanse koning. Nee, maar ik betaal je dubbel, driedubbel. Vaarwel, Willem. Wacht even, ik krijg ineens een enorme déjà vu. Ken ik jou niet ergens van? Ja, dat klopt, ja. Oh! Ja, ik heb al eerder geprobeerd om u te vermoorden. Wat ging er dan mis? Ik was mijn pistool vergeten. Ik had hem aan de kapstok laten hangen bij mijn jas. Oh, maar ja, elkaar gebeuren toch? Ja, dat is wel een beetje stom hoor, inderdaad. Waar je wel op moet letten tijdens het naspelen van zo'n historische veldslag, hoor je zo meteen na het nieuws met Michel Koenen. NPO Radio 1. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM had tijdens de coronaperiode geen steun mogen krijgen van de Franse overheid. De Europese Commissie gaf er goedkeuring voor, maar dat was volgens het Europees Hof onterecht. De zaak was aangespannen door Ryanair en Malta Air, die het oneerlijke concurrentie vonden. Het Europees Hof geeft ze nu dus gelijk. Het is niet duidelijk welke impact de uitspraak nog zal hebben. Als het aan de Europese Commissie ligt, dan wordt de beschermende status van de wolf iets verlaagd. Nu zijn wolven in de EU nog strikt beschermd. Als de status van de wolf wordt aangepast, dan zouden ze onder specifieke omstandigheden afgeschoten mogen worden. De Rijksoverheid houdt zich lang niet altijd aan de verschillende internationale verdragen en Europese richtlijnen. Die gelden voor het natuurbeheer van de Waddenzee. Dat blijkt uit een uitgebreide inventarisatie van de verdragen en richtlijnen in opdracht van Rijkswaterstaat. En Richard Verschoor die race ook komend seizoen in de Formule 2. Dat is het voorportaal voor de Formule 1. De coureur die tekent bij zijn oude Italiaanse werkgever Trident. Het wordt voor de Nederlanders een vierde seizoen in de kraamkamer van de Formule 1. Michel, dankjewel. Dan gaan we nog een keer luisteren naar Bianca Damink bij de ANWB. Er staat file op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. Het komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Vanaf Dordrecht kost het je 10 minuten extra. Er is één rijstrook dicht. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is wel weer vrij bij knooppunt De Hocht. Je hebt daar toch nog bijna 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag Pieter Derks. Goedemiddag, we zijn op weg naar 2024. Het jaar is nog niet voorbij en er kan natuurlijk in de laatste paar dagen nog van alles gebeuren. Je zou denken dat we onze portie terreur, oorlog, imploderende onderzeeërs, vleesetende vliegenlarven en verrassende verkiezingsuitslagen voor 2023 wel hebben gehad. Maar er lijkt de laatste tijd geen limiet meer te zitten op wat er aan krankzinnig nieuws in een jaar gaat. Als je me een jaar geleden had verteld dat rond deze tijd Wopke Hoekstra klimaatcommissaris namens de EU zou zijn en op een klimaattop als een van de meest vooruitstrevende onderhandelaars zou worden gezien, had ik je waarschijnlijk ook in verbijstering aangestaard. Gek idee dat we er over een jaar dus ook totaal anders bij zullen zitten. Premier Wilders zal zijn eerste kersttoespraak aan het voorbereiden zijn. Als premier van alle Nederlanders zal hij het een mooi moment vinden om het land toe te spreken, wat helaas iets ingewikkelder zal zijn dan voorheen, omdat hij eerder in het jaar de publieke omroep heeft afgeschaft. Maar gelukkig heeft hij belastinggeld vrij kunnen maken om zendtijd te kopen in de reclameblok op SBS6, precies tijdens Vandaag Insight. Intussen debatteert de Tweede Kamer over het nieuw asielschandaal. Er blijken statushouders de nacht in een hotel te hebben doorgebracht, ondanks duidelijke afspraken dat zulke dingen niet meer zouden voorkomen. De nieuwe asielwet is heel duidelijk. Als er een tekort aan opvangplekken is, probeer je eerst een campingstoel in een berm of op een rotonde, dan werptentjes van de Action. Daarna mag je ze onder strikte voorwaarden onderbrengen in een leegstaand loadingdok van een distributiecentrum, mits de roldeur de hele nacht open blijft staan, want het moet hier niet te luxe worden allemaal. Maar een hotel? Nee, dat is echt ons land onwaardig. Frans Timmermans zal nog een beetje tegensputteren, waarop voorzitter Martin Bosma zijn microfoon uitzet. Geintje natuurlijk, moet kunnen. Intussen worden in Gaza de eerste luxe strandvilla's opgeleverd, waar een Israëlisch bouwbedrijf deze week mee adverteerde. Ik dacht dat het een grap was, maar het was echt plaatjes van kapotgeschoten woonblokken waar luxe villa's overheen waren geschetst. Met de tekst: een huis aan het strand is niet langer een droom. Het zou natuurlijk kunnen dat ze die villa's willen bouwen voor de Palestijnen die de afgelopen maanden uit hun huis zijn geschoten, maar iets zegt me dat die kans vrij klein is. Intussen zit premier Wilders nog steeds in de torentje te schrijven aan zijn kersttoespraak. Natuurlijk is er veel slecht nieuws geweest het afgelopen jaar. Nog steeds oorlog, nog steeds windmolens. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Hij zal Donald Trump feliciteren met zijn verkiezingsoverwinning. En er zijn natuurlijk de voorbereidingen voor het Nederlands-Russisch vriendschapsjaar, dat beide volkeren weer wat dichter tot elkaar moet brengen. Wel jammer dat de secretaris-generaal van de NAVO, ene Mark Rutte, steeds maar blijft zeuren om geld en wapens voor Oekraïne, want het ging net zo lekker met de begroting, nu alle klimaatbudgetten geschrapt zijn. Hij zal zijn best doen om er een verbindende toespraak van te maken, want hij is premier van alle Nederlanders en er is al genoeg ellende in de wereld. Wel jammer dat hij de kerstbarbecue van de Tweede Kamer moet missen, want de BBB heeft gezorgd voor wolvenburgers. Die schijnen ontzettend lekker te zijn. Mooi dat die klote beesten gewoon mogen worden afgeschoten tegenwoordig, want onze schapen waren nergens meer veilig. En dat wolvenvlees gaat ontzettend lekker samen met bijvoorbeeld een lamsboutje. Maar goed, misschien kan die Caroline vragen of ze er eentje voor hem wil bewaren. Hij staart uit het raam en ziet in de verte de bouwlampen van waar ze de nieuwe A12 aan het aanleggen zijn. Ze hebben die demonstranten gewoon lekker aan het asfalt vastgeplakt laten zitten en zijn er nu een weg omheen aan het aanleggen. Dat was uiteindelijk de meest efficiënte oplossing om er vanaf te zijn. Ja, het worden hoe dan ook heel andere tijden, want er kan een heleboel gebeuren in een jaar. En dat is zowel een hoopvolle als een angstaanjagende gedachte. Na het jaar dat achter ons ligt, zou ik voor nu in elk geval willen zeggen: prettige kerstdagen en gelukkig een nieuw jaar. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. De oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas leidt ook hier tot verhitte discussies. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar en de meningsverschillen lijken onoverbrugbaar. Natasja van Wezel en Sinan Chan zoeken in een documentaire die morgenavond wordt uitgezonden hoe er toch een brug geslagen kan worden. Natasja, wat gaan wij beleven in de documentaire? We gaan, ik hoop dat we vooral een verdieping gaan krijgen van de one-liners die nu aan alle kanten over dit thema worden genoemd. Ja. Of geroepen. Dus we gaan in gesprek met mensen die pro-Israël zijn of pro-Palestina zijn, maar ook met mensen die daar niet tussen willen kiezen, vrede willen, bruggen willen bouwen, maar niet altijd meer weten hoe. Laten we dan eerst even teruggaan naar 7 oktober. Wat betekende 7 oktober voor jou? Het was enorm. Ik hou me al mijn hele leven bezig met Israël en ook met Palestina trouwens. Mijn familie woont in Israël. Ik weet nog dat ik wakker werd om 7 uur 's ochtends. Ik heb een baby, die moest melk. Ik ging koffie drinken. Ik deed gewoon alles wat je normaal doet. En opeens kreeg ik een appje van een vriendin die zei: is je familie veilig? Ik dacht: is mijn familie veilig? Ja, ja, in Israël. En ik dacht: ja, er zijn zo vaak raketten, kleine opstootjes. Het zal wel weer iets van dat formaat zijn. Maar ja, ik las het nieuws en ik dacht: oh, dit is echt iets anders. Het was zo'n grootscheepse aanval. Zo'n bloedbad. Dus het eerste waar ik aan dacht is mijn familie veilig? Die heb ik toen gebeld. Kon ik eerst niet bereiken, want die zaten in de schuilkelder. Met slecht bereik. Gelukkig bleken ze later veilig. Daarna dacht ik: wat gaat dit voor Israël betekenen? Vervolgens dacht ik: oh nee. Wat gaat Netanyahu doen? Hoe hard zal de tegenaanval zijn? Dat dacht ik meteen. En de derde gedachte was: wat voor een effect gaat dat hier hebben? Want ik weet uit het verleden dat oorlog daar, ja, dat kan je niet daar houden. Dat komt ook hier natuurlijk niet letterlijk, maar verbaal. Verbaal. En emotioneel. En eigenlijk alles waar ik bang voor was, is uitgekomen. Ja, klinkt niet heel hoopvol. Maar de sfeer die al erg hard was in Israël is nog veel erger verhard. Mijn familie is heel bang, merk ik. Nou ja, over de aanval in Gaza. Die is zo verschrikkelijk. En hij gaat maar door en er komen zoveel burgers om. En om het leven. En hier is de polarisatie ook heel erg heftig, waar ik gewoon dagelijks mee geconfronteerd word. Ja, en had jij het gevoel dat je moest kiezen of zo? Ja, ik denk dat er heel veel mensen, zeker vanuit de Joodse gemeenschap, de Joodse gemeenschap klinkt altijd zo, het is wel gemêleerd, maar hè, ja, het is ook een gemeenschap met een vocale groep. Ik denk dat zij heel erg ervan uitgingen dat ik gewoon pro-Israël was. En alles zou steunen wat Israël doet. En ja, dat kan ik niet. En aan de andere kant heb ik heel lang heel vaak dialoog gevoerd met Palestijnen, met pro-Palestijnen, omdat ik heel erg geloof in de kracht van het gesprek, 1-op-1. Dat ging de ene keer makkelijker, de andere keer moeilijker. En nou, heel veel van hen wilden eigenlijk opeens niet meer met me praten als ik niet volledig afstand nam van Israël. En als ik vroeg: wat bedoel je daarmee? Want ik bespreek me altijd al uit tegen de bezetting. En daar bedoel ik mee de bezetting van de westelijke Jordaanoever. Nee, heel historisch Palestina. En dat werd wel heel ingewikkeld. Want dan leek het opeens alsof ik... Ja, zolang ik zei dat Israël bestaansrecht heeft, wat voor mij heel belangrijk is, was er geen ruimte meer voor een gesprek. En dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ja, en als er dan geen ruimte is voor gesprek, in wat voor situatie kom je dan? Ja, ik bedoel, je legt het uit alsof je in een enorme spagaat komt, maar het is volgens mij veel meer dan een spagaat. Het is een soort van implodering dan, als er geen gesprek meer mogelijk is? Nou, ik heb wel ook echt... momenten gehad, wil ik zeggen, maar het is natuurlijk nog niet over. Dus ik heb ook wel echt momenten waarin ik denk van... welke kant moet ik op en wat moet ik doen? En je wordt heel erg... er wordt heel veel gescholden. Er wordt heel erg ook in kampen gedacht. Dus jij bent Joods, jij bent een vuile Zionist... zolang jij niet het woord genocide in de mond neemt. En aan de andere kant, je bent een vieze landverrader, Arabierenvriendje. Er waren mensen uit de Joodse gemeenschap die aan mij vroegen... Nou, ben je nu blij dat je altijd de dialoog hebt gevoerd... en dat je altijd zo naïef bent geweest? En op enig moment ging ik daaraan twijfelen. Dat ik dacht, ben ik naïef? Is het naïef om voor vrede te zijn? Want het is zo verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Nou ja, en op een gegeven moment... en dat gaan we nu ook een stukje van luisteren in de documentaire... dan praten Sina en jij ook over wat er gebeurde... op het moment dat jullie besloten jezelf uit te spreken. Laten we even luisteren. Ik heb eigenlijk het een bijna een maand afgehouden om in de media te verschijnen. Ik had de hele tijd het gevoel van, nou, het voegt helemaal niks toe om daar te gaan zitten. En op een gegeven moment dacht ik van, nou, misschien is het goed om op zijn minst één keer de verbroederingsvredeshand uit te reiken. En vervolgens, zoals ik het had verwacht eigenlijk... op social media was ik die laffe tackle... of ik was die wolf in schaapskleren. Ik hoop dat Hitler zijn taak afmaakt. Ze hadden je familie moeten vergassen. Je verzekeringspolis is weg, kankerjood. Ja, dit krijg je over je heen dan op social media. En dit krijg je ook over je heen als je verbroedering zoekt. Maar ja, als je al zoveel over je heen krijgt... waarom besluit je dan toch nog deze documentaire te maken? In de documentaire zelf zeg ik het, stilzijn is geen optie. Ik ben echt bang dat als... ik maak me echt zorgen over polarisatie. Uiteraard daar, maar ook hier. Daar kan ik niks. Hier kan ik misschien iets. Ik denk echt dat als de extremen winnen... dus echt de mensen die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan... en nou ja, elkaar echt naar het leven staan. Ik bedoel, dat gaat zo ver. En de verbindende krachten, de genuanceerde krachten... de mensen die grijs tinten zien... de mensen die de complexiteit ook begrijpen en misschien kunnen laten zien... Als zij monddood worden gemaakt, dan wordt het land nog veel naarder. Ik ben dan echt bang dat er ongelukken gebeuren. Ja, dus het is een dappere keuze om documentaire te gaan maken. En dan ga je onder andere bij een pro-Palestijnse demonstratie langs. Wat betekende dat voor jou om daar te zijn? Ik wilde heel graag daarheen. Er was een discussie met de regisseur. Die zei, nou, moeten we dat wel doen? En is dat wel veilig? En hoe voel je daarbij? Maar ik zei, nee, ja, als ik daarover praat... over dat ik bijvoorbeeld zelf moeite heb met de slogan... From the river to the sea, wat niet helemaal onomstreden is. Ik weet dat nu ik dit zeg, dat ik ook weer allemaal mensen op me afkrijg. But so be it. Ik wilde ervaren hoe dat voelde. En ik wilde ook met mensen praten die daar zijn. Want ik en hoe voelde dat dan? Ja, hoe voelde dat? Nou, het was minder eng. Ik had echt wel van tevoren zoiets van... oh shit, misschien gaan ze naar tegen mij doen of zo... als ze me zouden herkennen. Dat was helemaal niet zo. Maar wat ik heel pijnlijk vond, was... En laat ik wel echt zeggen, deze mensen hebben echt recht, hè, om te demonstreren. Ik begrijp het ook heel goed. Alleen wat ik dan pijnlijk vind, is dat er op zo'n moment... bij zo'n demonstratie echt helemaal geen plek is... voor de pijn van Israël, voor de pijn van de Joodse gemeenschap... voor de pijn dat er antisemitisme is op dit moment. En dat is niet alleen aan die kant... want ik ben ook bij pro-Israëlische demonstraties geweest. En daar wordt echt met geen woord gesproken... over wat er nu in Gaza gebeurt. En dan denk ik, wat zou het mooi zijn... als er ook demonstraties zouden zijn... waarbij ruimte is voor ieders pijn en voor ieders gevoel. Ja. En jij was daar op die demonstratie, die pro-Palestina-demonstratie. Wat heeft het je gebracht? Wat heeft het je geleerd? Het heeft me geleerd dat we nog heel veel werk te doen hebben. En dat ik echt ervan overtuigd ben dat zolang iedereen, en dan chargeer ik... maar heel veel mensen één kamp kiezen en echt zeggen van... je moet pro-Israël zijn of je moet pro-Palestina zijn... en de ander delegitimeert. Dus zoiets van de pijn van de ander, dat is niet belangrijk. Dan wordt de polarisatie veel erger. Dus er moeten meer zachte krachten, noem ik het maar, opstaan. Die zeggen, hey, we zijn allemaal mens en we hebben allemaal pijn. Dat hebben we gemeen. Ik bedoel, ik denk dat heel veel Nederlanders hier helemaal niet zo mee bezig zijn. Maar mensen die heel veel pro-Israël, heel veel pro-Palestina of ergens tussenin zitten, die zitten allemaal daar met hun hoofd al bijna 3 maanden. Laten we naar elkaar luisteren en laten we voor vrede zijn. Ja, en dan spreek je ook nog met je eigen moeder voor de documentaire. Laten we even luisteren. Onzekerheid, pijn. Het gevoel dat iets wat ik altijd ontzettend graag heb gewild, namelijk toenadering tussen Israëli's en Palestijnen, dat verder weg is gedreven dan ooit. Ja, hoe was dat voor jou om van je moeder te horen dat ze zo weinig hoopvol is? Heel moeilijk, want ik heb altijd heel erg opgekeken tegen mijn moeder, ook tegen mijn vader, maar die is overleden. Ook omdat zij altijd actief zijn geweest in de in relatie tot Israël, Palestina en dan vooral vrede. Zij hebben echt grote demonstraties vroeger bijgewoond, waarvan ik wilde dat die er nu waren. En ik weet nog wel, toen de Oslo-akkoorden werden gesloten, dat mijn moeder een champagneborrel gaf. Want eindelijk werd het vrede. Het zit zo diep. Ik denk dat bij heel veel Nederlandse Joden de band met Israël heel diep zit. Maar vooral ook dat ze zeiden, we moeten ook naar de Palestijnen kijken. Maar dus zit het dus ook zo heel diep dat er nu bijna geen hoop meer is. Nee. Bij je moeder. Ja, bij mijn moeder. Ja, dat natuurlijk verscheurt me dat. Maar ik vond dat heel erg moeilijk. En aan de ene kant heb je dan zoiets als dochter van, maar als mijn moeder, ik ben dan wel 30er. Maar als mijn moeder het niet meer ziet zitten, hoezo zie ik het dan wel zitten? Aan de andere kant denk ik, als mijn moeder het niet meer ziet nu, en nu niet de energie daarvoor heeft, ja, mijn vader is er niet meer, ik ben er wel. En jij bent ook moeder. En ik ben ook moeder. Dus het voelt nu precies alsof ik de nieuwe generatie ben. Mijn ouders hebben zich voor vrede ingezet toen zij 30ers, 40ers waren. Ik ben nu eind 30. Kijk, ik hoop dat het wel iets succesvoller wordt in die zin dat er over een aantal decennia, een paar jaar, weet ik wel, dat het er niet zo dramatisch uitziet als nu. Maar ik heb een generatie boven me en ik heb een generatie onder me. En ik wil ook niet dat mijn kind opgroeit in een wereld die zo verscheurd is. Het moet. Het moet. De documentaire Brug over de Breuklijn is morgenavond te zien op NPO 2 om 8:30. Omdat het moet. Het moet. Natasja van Wezel, dank je wel. Kicking down the cobblestones, looking for fun and feeling groovy. Ba da da da da da, feeling groovy. Hello lamppost, what you knowing? I come to watch your flowers growing. Ain't you got no rhymes for me? Do it, do, do, feeling groovy. Ba da da da da da da, feeling groovy. I got no deeds to do, no promises to keep. I'm dappled and drowsy and ready to sleep. Let the morning time drop all its petals on me. Life, I love you, all is groovy. Ja, Simon & Garfunkel, live vanuit het Central Park. De Nieuwsbv. Nog 2 dagen slapen en dan is het kerstvakantie. Geen ochtendspits, geen uitgestorven kantoren, lege klaslokalen. Maar niet hier, want de deuren van onze kerstacademy staan wagenwijd open. Dus pak je notitieblok erbij en je balpen, want de nieuwsbv gaan we je bijspijkeren over bijzonder onderzoek. En dat doen we vandaag met een visueel antropoloog, Lise Seurne. Seurne, moet ik zeggen? Seurne, ja. Seurne, die onderzoek deed naar een hele bijzondere hobby, namelijk het naspelen van historische veldslagen. Ik ben generaal Willem Frederik van Reden. Mannen, zorg dat je wint, zorg dat je de Fransen verslaat. Voor soeverein vorst en vaderland. Overlopers! Wij zijn voor Napoleon! Ik ben de prins van Oranje. Ik sta hier voor het slagveld. En ik ga vanaf hier toezien hoe mijn troepen hopelijk de Veluwezoom zullen weten te ontzetten. Historisch incorrect dat u hier staat. Ik zou eigenlijk ook aanwezig moeten zijn bij een landing in Scheveningen, dat klopt. Maar dit was nog veel belangrijker. Lise, dit is historical reenactment. Wat is het precies? Ja, historical reenactment is een term die eigenlijk voor heel veel gebruikt kan worden. Maar het is het naspelen van historische gebeurtenissen. En ik richt me dan specifiek op wat je eigenlijk hoorde in dit fragment. Is het als hobby. Als hobby het naspelen van vaak oorlog. Meestal is het oorloggericht, ja. Ja, en jij bent visueel antropoloog. Waar let jij dan op? Ja, als visueel antropoloog probeer je menselijk gedrag te begrijpen in hun culturele context. En visueel antropoloog is eigenlijk met visuele methoden. Dus dan gebruik je ook bijvoorbeeld film of fotografie om het zowel te analyseren, maar ook om bijvoorbeeld je bevindingen te communiceren naar een breder publiek. Ja, en jij hebt echt meegedaan met deze groepen. Ja. En wat onderzoek je dan? Ja, dat heet participerende observatie. Ja. Ik heb bij 4 groepen ongeveer een aantal jaar meegedaan als lid. En dan deed ik dus ook mee met de veldslagen, maar ook met hun trainings of hun kamp. Ja, soms gaan ze op kampement nabouwen. En dan ging ik gewoon meedoen om te kijken hoe dat was. En om eigenlijk de dynamieken achter de schermen te bekijken. Ja, en wat voor rollen heb je allemaal gespeeld? Ik heb Duitse vlakhelverin gedaan. Dat is een vrouwelijke subdivisie van de Duitse Weermacht. Ik heb ook in Indonesië vrijheidsstrijder gedaan. Dus tegen de Nederlander. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, US Army Nurse Corps. Dus een Amerikaanse nurse eigenlijk. En ben je er goed in? Nou, ik denk dat zij er veel beter in zijn. Want ik doe eigenlijk alles fout natuurlijk op authentiek gebied. Maar zij kunnen mij dan heel goed helpen en uitleggen wat er precies anders moet. En jij speelt dus echt mee. Maar jij als visueel antropoloog, kan je ook niet gewoon leren uit geschiedenisboeken, uit films? Wat leer je meer van juist meespelen met dit soort veldslagen? Nou, de hele hobby is gericht op het idee van zij kijken ook films, ze lezen ook boeken, maar dat vinden ze dan niet genoeg en dan willen ze het eigenlijk ervaren. En als dat hun idee is van we willen de geschiedenis voelen en ervaren, dan denk ik dat je als onderzoeker dat ook moet proberen. Ja, ja. En je hebt ook meegedaan in een historische slag in Indonesië. Wat speelden zij na? Ja, zij speelden een offensief tegen Nederland na in 1949. Ja, een van de laatste offensieven eigenlijk. Ja. Een surprise offensive, dus een verrassingsoffensief. Ja, en waarom wou je daar ook aan meedoen? Wat was jouw fascinatie bij Indonesië? Nou, dat is een soort jaarlijks best wel groot evenement. En ik was dus heel geïnteresseerd in hoe verbeelden zij onze geschiedenis, de gedeelde geschiedenis, want ik wist er vrij weinig van vanuit Nederland. En daar is dat natuurlijk hun vrijheidsstrijd. Dus dat is wat voor ons hier de Tweede Wereldoorlog is dat daar hun verhaal dat hun heeft, de natie, de onafhankelijkheid heeft gebracht. Dus ik wil heel graag weten hoe zij dat verbeelden en herdenken ook. Maar dan moet zo'n slag worden nagespeeld. Maar... Ja. In Indonesië waren wij bij die slag natuurlijk in de ogen van de Indonesië de bad guys, zeg maar. Mm-hmm. Zijn er dan mensen die ook de bad guys willen spelen? Ja, dat is eigenlijk wel komisch. Eigenlijk is de bad guy spelen in Indonesië heel populair, omdat de Nederlandse uniformen worden gezien als veel mooier en betere wapens, et cetera. Want de vrijheidsstrijd moest natuurlijk gewoon doen met wat ze hadden. Dus ook met wat achtergelaten was door de Japanners in de depots. Dus eigenlijk is de Nederlander populairder, want met naspelen is natuurlijk herdenken, maar het is ook een soort hobby en spel. En je wil er natuurlijk mooi uitzien eigenlijk. Je vindt die uniformen cool, je vindt de wapens cool. Dus eigenlijk is dat heel populair, het Nederlanders spelen. Ja, en dan, je zegt al, ze zijn dan heel streng op de kostuums en alles. Maar zijn ze ook, wordt de slag ook echt zo geschiedkundig mogelijk nagespeeld? Ja, daar kan je je vraagtekens bij zetten. Ik denk dat de authenticiteit waar ze op focussen ligt vooral op die details van de kostuums, et cetera. En er is wel vaak ook veel fictieve elementen bij betrokken met nadruk in de verhaallijnen. Ja, daar zitten ook wel onjuistheden in vaak. Ja, wist jij veel van die slag voordat je naartoe ging? Daar nee, in wist ik niet veel van, nee. En heb je daar veel dan geleerd en visueel opgestoken? Jawel, ik heb er ook wel veel over geleerd. Maar ik denk dat wat ze naspelen, inderdaad, wat jij nu hier zegt, eigenlijk is niet per se helemaal juist. Het is juist een soort spektakel. Het is gewoon een heel groot evenement. Heel mooi, met ook allemaal rookbommen die dan rood en wit zijn. De kleuren van de Indonesische vlag. Dus het wordt wel, zeg maar, groots opgezet. Het is echt een theaterstuk eigenlijk daar. En heb je daar specifiek iets geleerd als onderzoeker? Ja, ik heb er wel ook heel veel geleerd over inderdaad het idee van de geschiedenis ervaren. Niet alleen op cognitief niveau leren, maar ook op lichamelijk niveau. Hoe voelt zo'n uniform, hoe voelen die wapens, et cetera. Maar ook in Indonesië bijvoorbeeld, was de ene jaar dat ik ging, werd het verhaal anders uitgebeeld dan het andere jaar. Dus ook het idee van, geschiedenis is eigenlijk nooit per se objectief of neutraal, maar kan ook veranderen met de behoeftes van mensen en hoe ze het willen herdenken, waar ze de nadruk op willen leggen, et cetera. Ja, en je zegt ook van, ja, ik heb dus gevoeld hoe zo'n kostuum voelt en zo'n pak wat je aan. Hoe voelt dat dan? Nou, ik heb in Tsjechië meegedaan met een hike. En die was dus een wandeling. En die was echt heel zwaar met heel veel bepakking. Echt in 35 graden hitte. En toen dacht ik wel van, dat is echt afzien. Hè? Dit soort, gewoon dat uniform was veel te warm. De helm was, je krijgt echt hoofdpijn. Want maar dat is 1,5 kilo. Doen mensen dit dan? Ja, omdat zij dus het idee hebben van, geschiedenisboeken zijn incompleet. Ik leer alleen de grote verhalen. Ik wil voelen hoe het voelt. En dat geeft mij een soort extra informatie om het verleden te herdenken. Maar ook, ze vinden het ook op een bepaalde manier een soort van respecteren van bijvoorbeeld veteranen. Ja, het is dus respecteren en het is ook een hobby. Mensen vinden het leuk. Maar ja, we hebben nu ook oorlog in Oekraïne en in Gaza. En als ik soms naar die beelden kijk, zeker in Oekraïne, dan lijkt het gewoon net de Eerste Wereldoorlog. Is het soms ook niet gek om veldslagen na te spelen, terwijl het gewoon, as we speak, gaande is? Ja, natuurlijk is dat gek. En zeker als buitenstaander vind je dat gek. Maar voor reenactors gaat dat eigenlijk heel erg samen. Hè? Is het dus het herdenken, geschiedenis levend houden, respectabel, maar ook mensen, hoe zeg je dat, educatief is het soms ook. Soms doen ze het ook op festivals of bij musea, et cetera. Dus voor hun gaat spel en herdenken of de serieusheid van de oorlog wel samen. Maar als buitenstaander heb je daar natuurlijk ethische vragen bij. Ja, dat klopt. Ja. En als jij het doet, ben je dan echt onderzoeker of ga je soms ook wel op in het spel? Ik ga soms op, maar ik kan me ook wel veroorloven om soms de onderzoeker te zijn. Dus soms niet altijd buiten te slapen in de kou, et cetera. En dat soort dingen, ja. Dankjewel. Visueel antropoloog Lise Cerné, dankjewel. En ja, je was echt gastdocent bij onze Kerst Academy. Oké, dankjewel. Radio 1. Welke podcasts maakt het dit jaar indruk? Als je een enthousiaste spreker hebt, dan ligt het onderwerp mij misschien niet eens. Dan blijf ik waarschijnlijk wel luisteren. In het podcast Jaaroverzicht gaat Malou van der Starre in gesprek met podcastmakers. En ik moet ook zeggen dat sinds ik zelf podcasts maak, ik ook veel minder ben gaan luisteren. Over journalistiek, storytelling en de impact van een verhaal. Ik heb een voorliefde voor slechte podcasts. Luister naar het NPO Radio 1 podcast Jaaroverzicht. Zaterdagavond van 7 tot 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Hij is bereid tot een robbertje vechten, maar hij is ook op zoek naar verbinding. Het is niet eerlijk als ik zeg dat mijn minderwaardigheidscomplex door Nederland komt. In volle zalen de theatermaker die met zijn eigen verhaal het publiek ontroert, Saman Amini. Zijn portret vanavond om 21:30, Avrotros, NPO 2. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu 3,99. Crystal Clear of Sisi, 3 pakken of flessen voor 4 euro. En altijd handig om te hebben, alle Robijn klein en krachtig of wasmiddeldoekjes, nu 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs, Jumbo. Uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Op weg naar 1 januari, als de Nieuwsbv precies 10 jaar bestaat, hoor je elke dag iemand die de afgelopen jaren een graag geziene gast was in ons programma. En vandaag Roelof de Vries, oud-presentator van de Nieuwsbv en sportprogramma's als BVSC en de Proloog natuurlijk, maar uiteraard ook bekend als unieke quizmaster van de Zaagmans Quiz. Maar eerst, in Suriname hoort Daisy Bouter zo meteen of hij de cel in moet. Dat en meer in het NOS Journaal met Michel Koenen. Ja, in Suriname begint het Hof van Justitie rond deze tijd met zijn uitspraak in het hoge beroep tegen oud-legerleider Desi Bouterse. Het gaat allemaal natuurlijk om de zaak van de decembermoorden. In 1982 werden 15 politieke tegenstanders van het regime van Bouterse vermoord in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. En de krijgsraad die heeft hem eerder al 2 keer veroordeeld tot 20 jaar cel. En dat is ook nu weer de eis. Verslaggever Danny Simons die staat bij de rechtbank in Paramaribo. Er is vooral heel veel pers hier aanwezig voor het Hof van Justitie. Lilian Gonsalves zag ik ook, nabestaande. Zij was getrouwd met advocaat Kenneth Gonsalves. Een van de 15 Surinamers die werden gedood in 82. En Lilian is hier met haar dochter Valerie, die haar vader eigenlijk nauwelijks heeft gekend. En net arriveert hier ook de advocaat van Bouterse. Die zegt, ik weet niet of Bouterse zelf komt. Ik heb het hem wel geadviseerd. Ik zou het op prijs stellen, maar tot nu toe is Desi Bouterse zelf in ieder geval nog niet gesignaleerd bij de rechtbank. Ja, afgelopen weekend was hij ook op een bijeenkomst. Daar kreeg hij ook te horen dat mensen zeiden van, nou, ben er niet bij. Dus de vraag is of hij daadwerkelijk nog gaat komen of niet. Contact nu met verslaggever Matthijs van de Wiel. Die is bij het Surinaamse radiostation Mart in Amsterdam. Matthijs, hoe wordt de uitspraak daar gevolgd? Ja, met een radioprogramma natuurlijk, waar luisteraars kunnen inbellen vanmiddag en straks kunnen reageren. Zo gauw die uitspraak er is, ja, dat wordt verwacht pas na 2 uur Nederlandse tijd. En dan gaan ze ook live met een speciaal programma. Steve Bruinaert, die staat hier naast me, is een van de medewerkers, vrijwilligers van Radio Mart. Belangrijke dag, ook voor jullie. Ja, zeker. Een belangrijke dag. Ik was ook in het leger, dus de coup heb ik meegemaakt. En daarna ben ik richting Nederland meegekomen. De meningen zijn verdeeld. Anderen zeggen hij moet gaan en anderen zeggen hij moet niet gaan. Dus we gaan afwachten. Naar de rechtbank gaan om het vonnis aan te horen. Ja, dat is de bedoeling. En ik weet niet wat hij zelf gaat doen. Beslissen. De raadsman van hem heeft hem wel gezegd van je moet gaan. Ja, maar ja. Dat hoorden we net, ja. Zijn er ook Bouterse aanhangers hier in Amsterdam-Zuidoost? Ja, nou, niet alleen Amsterdam-Zuidoost, maar heel Nederland heb je aanhangers van Bouterse. Dus, ja. Kunt u iets zeggen van hoe ongeveer de verdeling is tussen mensen die voor of tegen hem zijn? Sowieso. Kijk, de nabestaanden, daar moet je ook rekening mee houden. Men wil gerechtigheid hebben. En dan kan je dat niet zo en laten. Maar nogmaals wat ik zeg, je hebt voor- en tegenstander. En al die meningen zijn straks te horen op Radio Mart. Dat is de bedoeling. Ja. Er komen verschillende media te huizen. En daar gaan we een mooi programma van maken. Kijken wat er gebeurt ook daar in Paramaribo met de spanningen. Met de vraag of hij gearresteerd wordt. Want dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Ja. Of de rechters zeggen hij moet, in dit geval hij schuldig wordt bevonden, in de gevangenis worden gezet. Ja, dat is de bedoeling. Dus veel kan ik niet praten. We moeten gewoon afwachten om te horen wat het uiteindelijk verslag, resultaat zal zijn. Spannende middag. Zeker weten. Ook op de zender hier, Radio Mart in Amsterdam Zuidoost. Ja, spannend dus inderdaad, want de kwestie sleept natuurlijk al jaren. Je had het er inderdaad al over, hè? Als het Hof nou meegaat in die eis van 20 jaar... Hè? Twee keer eerder is hij natuurlijk al veroordeeld. Gaan ze nu mee? Moet hij dan ook echt gelijk de cel in, Boutersen? Ja, dat is dus de vraag. Een van de vragen die bij deze rechters liggen. Ze beslissen niet alleen maar over de vraag: is er voldoende bewijs om hem schuldig te achten aan die moord op die 15 mannen toen in 1982. Ze beslissen ook over het bevel gevangenneming, zoals dat heet in de rechtbank. Moet hij ook meteen zijn straf worden uitzitten, dan moet hij meteen door de politie worden opgepakt. Ja, die kans is natuurlijk groter als hij wel verschijnt in de rechtbank. Dan moet de politie, parketpolitie, hem wil aanhouden. Als hij niet verschijnt, dan zouden ze hem naar hem op zoek moeten. Maar het kan ook nog zijn dat de rechters zeggen: hij is wel schuldig. En niet meteen die gevangenneming bevelen. Dus dat is een van de belangrijke zaken waar we op moeten letten vanmiddag. Ja, de verwachting is dus dat we rond 2 uur die uitspraak horen. Spannende dag dus voor veel Surinamers hier in Nederland en natuurlijk in Suriname zelf. Matthijs van der Wiel, dank voor de toelichting. Luchtvaartmaatschappij Air France KLM had tijdens de coronaperiode geen steun mogen krijgen van de Franse overheid. De Europese Commissie die gaf de goedkeuring voor, maar dat was volgens het Europees Hof onterecht. Steun voor Air France KLM die was er omdat er in 2020 door de uitbraak van corona amper kon worden gevlogen. De Franse overheid die steunde Air France met miljarden en ook KLM kreeg miljarden van Nederland aan leningen. De Europese rechter die vindt dat de commissie niet goed genoeg heeft uitgezocht of er sprake was van oneerlijke concurrentie. De commissie had daarvoor de banden tussen de bedrijven beter moeten bekijken, is het oordeel. En het is nog niet duidelijk welke impact de uitspraak nog zal hebben voor Air France KLM. Het Openbaar Ministerie gaat de Spaanse chauffeur vervolgen die vorig jaar zomer 7 mensen doodreed in het buurtschap Zuidzijde bij Nieuw-Beierland. De man die reed met zijn vrachtwagen van een dijk en reed in op tientallen mensen die een barbecue hadden daar. Bij de 7 doden zat ook een ongeboren kind en ook raakten 7 mensen gewond. De Spaanse vrachtwagenchauffeur die zei eerder dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had en dat hij zich niks meer kon herinneren. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden, dat is nog onbekend. Na jaren onderhandelen is er een nieuw Europees immigratieakkoord en daarin staan afspraken over versnelde procedures. Migranten die krijgen volgens het akkoord vanaf 2026 aan de buitengrenzen van de EU al te horen of ze naar binnen mogen. Migranten uit relatief veilige landen, zoals Marokko, die krijgen een versnelde procedure. Duurt maximaal 9 maanden. Ondertussen worden ze vastgezet. En mensenrechtenorganisaties die hebben daar kritiek op, uit angst dat er bijvoorbeeld ook kinderen vast komen te zitten. Demissionair staatssecretaris Van den Burg. Ja, ik deel die kritiek uiteraard niet. Waar het om gaat is dat mensen die weinig kans maken om in Europa te mogen blijven, de veilige landers, dat die in die verplichte grensprocedure kunnen. En daarbij worden ze inderdaad binnengehouden. Daar zitten nauwelijks kinderen onder. Maar wel nauwelijks kinderen onder. De veilige landers, dat zijn over het algemeen jonge mannen tussen de 18 en de 25. En niet gezinnen met kinderen. Die komen vooral uit Syrië of uit Turkije of uit Jemen. En die vallen niet onder die groep. Als migranten geen recht hebben op asiel, dan worden ze teruggestuurd. En daarnaast wordt de screening ook versneld en centraal geregistreerd. Kansrijke migranten die kunnen zo sneller worden geholpen. 1 op de 10 vrouwen bleef vorig jaar 1 of meerdere dagen thuis door klachten door zwangerschap, de overgang of menstruatie, blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Het is voor het eerst dat er gekeken werd naar verzuim als gevolg van dit soort klachten. Menstruatieklachten die komen het vaakst voor, maar die klachten die zijn ook snel voorbij, meestal binnen 5 dagen. Voedselbanken die krijgen steeds minder etenswaren binnen doordat supermarkten meer doen tegen voedselverspilling. Dit jaar kwam er 20% minder eten binnen vergeleken met vorig jaar. Volgens de voedselbank komt er nu nog genoeg binnen, maar vooral gezond eten, dat wordt steeds minder gedoneerd. Zelfs brood, wat vroeger nog een overvloed was, dat begint lastig te worden. En de PC-hoofdprijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. De jury die noemt haar één van de meest eigenzinnige dichters van onze tijd. En zelf zegt ze lezers via heel gewone alledaagse dingen te verleiden om poëzie tot zich te nemen. De uitreiking van de prijs, €60.000, is eind mei. Het NOS-journaal. Het wordt makkelijker voor werkgevers om personeel een openbaar vervoerabonnement van de zaak te geven dat ook privé mag worden gebruikt. Het voorstel voor de nieuwe belastingregels was al aangenomen door de Tweede Kamer en is nu ook door de Eerste Kamer heen. En bedenker van het plan is Nico van Paridon. Hij is strateeg bij Vervoerregio Amsterdam. Het gaat nu ook gelden voor alle OV-abonnementen en niet alleen maar van OV-jaarkaart. En heel belangrijk is dat er staat nu een zin in dat als de werknemer in enige mate het ook zakelijk gebruikt, bijvoorbeeld 1 dag in de week of 2 dagen in de week, dan is dat al voldoende om een fiscaal vrijstelling te hebben om die abonnement te geven. Ja, vanaf 1 januari gaan de nieuwe regels in. Werkgeversorganisatie AWVN is daar blij mee. Het oude systeem dat leidde namelijk tot veel administratieve last. En ook reizigersorganisatie Rover is enthousiast. Het is een maatregel die het OV aantrekkelijker maakt, zeggen ze, zonder dat het iemand een euro kost. De huidige regeling die was eigenlijk zo onaantrekkelijk volgens Rover dat het nu amper werd aangeboden. De Eerste Kamer die heeft ingestemd met een tijdelijk klimaatfonds. Daarin moet 35 miljard euro komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. De ruime meerderheid die stemde voor. 2 van de 4 partijen die vandaag opnieuw bij informateur Plasterk aan tafel zitten zijn fel tegenstander, stemden tegen. Gaat om de PVV en de BBB. En die partijen praten over ongeveer een half uur weer verder met de VVD en NSC over de mogelijkheden van een nieuw kabinet. En de Europese Commissie wil de wolf minder gaan beschermen. Dagelijks bestuur van de Unie vindt de terugkeer van de wolf goed nieuws voor de biodiversiteit. Maar het zijn er intussen zoveel in sommige landen dat ze een gevaar zijn voor vee. En als Europese lidstaten ermee instemmen, dan kan dat betekenen dat het afschieten van wolven soms wordt toegestaan. En daarmee zet de EU in op het terugdringen van de wolf, die nu nog een strikt beschermde diersoort is. Natuurbeschermers die hebben kritiek op de aanpak. Zij zien de terugkeer van de wolf juist als een bekroning op natuurbeleid. Bijna 11 minuten overheen, nog het weer. Vooral in het zuiden en het westen komt de zon er nog af en toe door. In het noorden zijn er al buien. Later in de middag en de avond gaat het overal regenen. Het is vrij zacht bij een graad of 8 en het waait stevig. Morgen veel regen en dan een nog hardere wind. Aan zee mogelijk stormachtig met windstoten tot 100 km per uur. Het wordt morgen nog iets zachter dan vandaag met 11 graden. Jazeker, Robert Vriezen bij de ANWB. Welkom. Jazeker, Patrick, dankjewel. Ik heb 1 file te melden. Die staat op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Zevenbergse Hoek. 5 kilometer daar met 10 minuten vertraging. Want door opruimwerkzaamheden is daar de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. De kraan gaat open. Ga mee met de stroom. Hou je vast. Laat ons niet los. 10, 9, 8, 7. BV. Op 1 januari bestaat de Nieuws BV 10 jaar. We tellen af naar dat moment. Lift off. Ja, en vandaag zit in de studio iemand die vele vormen heeft aangenomen hier op de redactie. Ons weetjeswonder, ons kenniskanon. De enige in ons midden die zich de slimste mens mag noemen. De man die je wakker kunt maken voor kaatsen, darten en elke sport die bij BVC wel eens aan bod is gekomen. Hij is, meneer Zaagmans, een ware nieuws-BV-mastodont. En dan heb ik het natuurlijk over Roelof van de redactie, ofwel Roelof de Vries! Nou, overweldigend. Bijzonder goedemiddag. Roelof, van de 10 jaar dat de Nieuws BV bestaat, heb jij daar zeker 8 meegemaakt. Ja. En daarvoor zat je ook nog bij de voorloper, BNN Today. Ja, in de avond met Willemijn. Ja. En zoals ik al zei, je hebt vele vormen aangenomen. Achter het nieuws, Roelof van de redactie. Voor de opdracht laat je trainen als sterkste man door Ted van der Parre ga ik naar Maasdijk. Marcel Roosmalen en Roelof de Vries. Breek een lans voor Jan met de pet. Dit is radio. Dit is radio. Radio. Voor de gewone man. Hallo en goedemiddag. Alles klinkt beter in het Frans. Toe, sommige. En Franse. Allez! Une dapper et une ananas briseur. Et ajoutez également une double whisky. Ja, ik kan hier eindeloos naar luisteren. Claude, de stagiair, was dat. Die zong dat altijd. Ja. Dat was dan tijdens de proloog. Dat programma dat wij mochten maken tijdens de Tour de France. En dan had je altijd wel een quizje. Of je had dit repertoire. Een bekend Nederlandstalig nummer dat je dan in het Frans wist te vertalen. Er moest sowieso trivia bij. Vind ik altijd. Maar jij hebt zoveel rubrieken gemaakt, zoveel grappige dingen, inleidingen kan ik me nog herinneren, weddenschappen. Wat is eigenlijk nou, als je kijkt naar al die rubrieken, hetgeen wat je het liefste deed? Oeh, ik denk dat ik het Roelof van de redactie, de oorspronkelijke vorm, daar kijk ik toch wel met heel veel plezier op terug. Dat je elke dag met een schone lei begon. Kijk naar wat is er gebeurd vandaag. En daar zoeken we een originele invalshoek bij. En vaak was dat bellen met Willeke Alberti over de oorlog in Jemen. Iets minder grappig, maar vaak wel met een kleine kwinkslag. Nee, zeker, want je had altijd wel een bijzondere invalshoek. Ja. Was het moeilijk voor jou om dat dagelijks met zo'n schone lei toch iets unieks te vinden? Nou, nu denk ik, jeetje, dat het altijd gelukt is. Maar toen ging het eigenlijk vanzelf. Dat was ook een hele goede redactie, had ik daarop. Die belde uiteindelijk voor mij, ja. Ik op een gegeven moment ging koffie drinken en dan keek ik wel wat er binnenkwam. Het kwam altijd goed. Maar nu denk je achteraf inderdaad, jeetje, dat het altijd goed kwam. Nou, dat is nog maar de vraag of het vandaag goed komt. Want het is natuurlijk woensdag en wij vinden heel toepasselijk dat wij nog één keer... We gaan de zaagmansquiz spelen. Kijk. Wie komt daar aan? Het is Zaagmans. En hij komt de week door midden quizzen. Ik moet er nu overheen praten. Ja, jij was altijd al wel begonnen dan. Ik zat er iets scherper op. Ja, goed. Maar een quiz in je eentje is natuurlijk als een bruine kroeg zonder bier. Een totale catastrofe. Dus hier in de studio weer aangeschoven onze politieke tweeling. Kenja van Jolen, heren ook welkom. Ja, als we het dan toch over rubrieken hebben. Jullie gaan ook al een tijd mee, toch, in de Nieuwsbv? Ja, nou, vanaf het begin. Ja, vanaf voor het begin. Ja, zeker. Maar eerder dan het begin. Dus jullie zijn eigenlijk de langstlopende rubriek. Nu Roelof weg is, zijn wij de langstlopende rubriek. Zij zijn de alfa en de omega, zou je kunnen zeggen. Ongelooflijk, hè? Voordat de radio was uitgevonden, hoe deden we het toen? Ja. Laten wij dan maar beginnen met de quiz. Daarvoor luisteren we eerst naar een audiofragment. Zo ging dat altijd. Roelof, luister goed mee. Jij bent in 2016 naar de Olympische Spelen in Rio geweest. En daar loop jij, Charlène de Carvalho Heineken, tegen het lijf. En dat is iemand die eigenlijk nooit interviews geeft. Ja, dat zal wel. Maar ik ben nu ook dikke gabbersmid de Carvalho'tjes. Volgt de Pils-erfgename die in het buitenland woont, de Nederlandse sport eigenlijk nog een beetje? Jawel, nog wel een beetje. Niet, ik kan niet eerlijk zeggen dat ik precies iedereen weet wie. Maar de grote bekende namen komen toch wel voorbij. Maar ik ga het nu volgen. Deze dochter van Heineken geeft dus nooit interviews. Nee. En waarom gaat ze met jou praten? Nou, omdat ik op haar afstapte. En ik was, dit was dag 1 in het... Ik was gestationeerd in het Heinekenhuis in Rio. Ik was er meteen bijna weer uitgetrapt. Want de firma Heineken vond dit verschrikkelijk. Die deden alsof ik de keizer van Japan zelf had aangesproken. Het was absoluut niet de bedoeling dat de pers naar mevrouw Heineken zou gaan. En haar man, die het overigens heel gezellig vond en me nog zijn kaartje gaf. Maar dat vonden ze niks. Maar ben je uiteindelijk het Heinekenhuis uitgetrapt? Nee, niet? Ik mocht de hele week, 2,5 week blijven. Jouw natte droom eigenlijk, hè? Maar goed, ja. Maar goed, door dan naar de quizvraag die hierbij hoort. Hier hoorde je dus de directeur van Heineken, de dochter van Heineken natuurlijk. En in die serie die je tijdens de Spelen in Rio maakte, sprak je ook met premier Rutte. Aan hem vroeg jij of hij een groot sportman was. En wat was daarop het antwoord? Was dat A, sport, daar heb ik geen fictieve herinnering aan. B, toen ik klein was, wist ik al gauw, een Olympische ambitie is niet aan mij besteed. Of C, ik was vroeger een verwend hockeyer, maar daar kom ik nu niet meer aan toe. Wat is het, heren? Ik wil horen A, B of C. Ja, dat is duidelijk B. B? Ja, het moet B zijn. Ja? Ja, van Rutte kennen is het B. Ik zou ook zeggen B. Ja, dat zou ik het meest Rutteaanse antwoord is. Als B niet is, dan zou het C zo zijn, dan zou ik toch zeggen dat hij dat verkeerd heeft gedaan, want dan had hij B moeten zeggen. Roelof, weet jij het nog? Ja, ik weet het nog. Het is B. We gaan even luisteren naar het goede antwoord. Hoe onze premier bekende geen groot sportman te zijn. Ik ben er niet goed in. Ik heb toen ik klein was gesport, maar nooit op een hoog niveau. Dus geen echte, al vrij snel doorgehad omdat de Olympische ambitie niet handig was. B, alle drie een punt. Peter, vraag ik even aan jou. Hoe zit het met sportende politici? Heeft de Tweede Kamer kijk, nog... Ja, kijk, er was Rutte is... een klasje begonnen, zeg maar. Vrijdagochtend voor de ministerraad gingen ze sporten met de ministersploeg. En dan lag Fred Teven dan naast Mark Rutte buikspieroefeningen te doen. Prachtig en, beeld. Ja, en zo Plasterk was er natuurlijk ook bij, de tijd dat hij nog in het kabinet zat. Hij werkt nu voor de Telegraaf, heb ik gehoord. Ja, daar werden stiekem de deeltjes gesloten tijdens het sportklasje op vrijdagochtend. Ja. En dan hup, door naar de ministerraad. Hey, Markee, jij moest ook altijd meedoen met de Zaagmans quiz. Wat kan je nog herinneren van die quiz met Roelof? Nou, dat het altijd bijzonder verrassende vragen bevatte. Ik heb er vaak gezeten, inderdaad. Ik ben eigenlijk wel iemand als de slimste mens, maar niet op het gebied van nutteloze kennis, maar meer vanaf op het gebied van levenswijsheid. Maar daar word je dan nooit naar gevraagd. Nee, het staat me nog wel bij, hoor, inderdaad. Ja, wel, ja, he, dat. Ik dacht, ik moet die Kees vaker naar levenswijsheid vragen. Maar want Roelof, hoe werkt het ook al? Je had een audiofragment en er kwam een totaal andere vraag, toch? Vaak wel, ja. Ja. Dus dan had je bijvoorbeeld, hoorde je Rutte zoals net, en dan ging het, over Wilco Alberti. Bijvoorbeeld. En dan ging hij dan via Mark Rutte naar Charmezangers, naar Wilco Alberti. Precies. Ja. Ja. En bij jou ging het dan altijd om de kwinkslag in de oplossingen, toch? Ook, ja. Ja, ja, ik mis het gewoon elke woensdag. Maar goed, is het ook, hoor. Ik ben in te huren, hè, tegenwoordig. Ja, ZZP'er. Dat is mooi. We gaan door naar de volgende vraag. Audio, kom er maar in. Achter het nieuws. Roelof van de redactie. Je zou kunnen zeggen dat het nabouwen van de Eiffeltoren met paperclips een grootse prestatie is. Of met je mond de Mona Lisa naschilderen. Of langs 9 Friese steden zwemmen, waardoor je voeten eruit zien als cheese onion ribble chips. Ja, die voeten als ribble chips, dat gaat natuurlijk over zwemmen Maarten van der Weijden. Maar ribble chips, dat vind ik een goede snack, een heerlijke snacks. Maar over snacks gesproken, er is vaker op zender langsgekomen dat jij, Roelof, een favoriete bijzonder gefrituurde snack lekker vindt. Een bijzonder gefrituurde snack? Ja, een bijzondere gefrituurde snack. Welke is dat? Is dat A, de kapsalon? Is dat B, de frikandel speciaal? Of is dat C, de eierbal? Ja, ik hou toch op de frikandel speciaal. Ik denk al drie, eerlijk gezegd. Maar ik zou zeggen, ik ben geneigd om... ik merk eigenlijk dat niet vaak mee. Het is historische radio, maar ik ben het alweer eens met Peter K. Dus je moet ook nooit van K en Viola een quiz maken, want dan gaat het helemaal mis. Ja, nu... Wat ben je toch volgzaam? Jij komt uit Rotterdam, dus ik dacht ook even in te haken op A, de kapsalon. Ja, is dat nou Rotterdam of Amsterdam? Dat is zo, hallo, pas op, hé. Natuurlijk is dat Rotterdams. Nee, dat is op de Schiedamseweg is dat geboren. De patatzaak naast de kapsalon. Dus die bestelde altijd die speciale soort friet. En dat heette dus, omdat het de bestelling was voor de kapsalon. Zou je dan toch niet voor de kapsalon kiezen dan? Vanuit jouw origine? Ja, ik zou het wel sportief vinden. Ik zou je eerlijk zeggen, ook misschien ik wel. Heb nog nooit een kapsalon gegeten. Kies jij nou maar voor de kapsalon? Wat is het dan het idee bij een quiz dat je moet winnen? Jij moet altijd maar in de competitie zitten. Maar is er een reden waarom jij nog nooit kapsalon hebt gegeten? Nou, ik ben vegetariër, dat helpt denk ik mee. En dus eigenlijk dat is, je moet eerst nog door die lammetjes heen kaas of zo. Overheen. Dus, ja, er is iets met dode beesten. Maar ze hebben ze ook met maïzena en een kaas eroverheen. Ja, nou, het goede antwoord is natuurlijk... De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik me dit item absoluut niet kan herinneren. Ik dacht eigenlijk dat de antwoord D, de vleestegel, langs zou komen. Maar ik ga voor de eierbal. De eierbal, ja, inderdaad. De eierbal. Maar dat is toch jouw favoriete gefrituurde snack? Kennelijk heb ik dit ooit gezegd. Maar ik heb nog nooit van mijn leven een eierbal gegeten. Oh, ik heb er ook helemaal geen beeld bij. Bestaat dat dan, een gefrituurde eierbal? Ja, dat is Gronings. Ja, Gronings. Dat is in Groningen. Dat is echt daar kan je zelfs een eierbal uit de muur trekken. En komt het maakje van een ei. Ja, dat is spectaculair. Maar ijsje, paneermeel. Ja. Maar wel geschild. Of, ja, wat denk je? Nou ja, weet ik toch niet. Hoogste tijd voor alweer de laatste quizvraag. Dames en heren, luister en huiver. Ja, goedemorgen met Prins Charles. Hey. Van Deels. Goedemorgen, Roelof, met koningin Wilhelmina. Hey. Hallo, Roelof, met prinses Beatrix. Hey, hallo. Hoi. Nou ja, we hebben het zo leuk. Wij hoorden je... Dit was zo goed. Marcel van Roosmalen, je belde elke ochtend tijdens BVSC met hem. Ja, dit was JGLW, want het was, op een gegeven moment werd het corona... en toen was er geen sport. Dus toen hebben we een geschiedenisprogramma uit de grond gestampt. Ja. Ja. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, waar staat JGLW voor? Is dat een quizvraag? Krijg ik hier punten voor? Nee, jij niet. Volgens mij zit een quiz ben jij alle vragen weet. Maar is het geen multiple choice? Nee, dan is het makkelijk. Maar heb je dat belletje? Ja? Ja, ik heb geen idee. Jeugdig, gezond. Wat hebben we nog meer? JGLW. Jij zit me aan te kijken alsof ik je moet helpen. Maar... JGLW, je gaat langzaam weg. Nou, dat is nog een mooie titel. Dat is het allemaal niet. Wat was het allemaal? Jij mag het zeggen. Het was jaren die ook geen lievertjes waren. Jaren die ook En waar ging dat radioprogramma ook weer over? Elke dag behandelden wij een jaar dat ook geen lievertje was. Want de geschiedenis staat bol van de dingen die minder leuk zijn. Dus pest, om er maar één te noemen. En dan elke dag behandelden wij zo'n jaar. En dat diepten we dan helemaal uit. En dan met een paar verschillende items. Waaronder dus Marcel, die iemand uit dat jaar speelde. Ja. En dat deden jullie dan om een beetje te relativering van, ja, we zaten natuurlijk in die coronatijd. Exact, en dan wil je weer laten zien van, in de historie was het vroeger ook wel eens een jaar. Precies, dat ook geen lievertje was. Ja, dat is inderdaad de juiste duiding. Slim, ja. Omdat je tijdens de coronaperiode had je alleen maar geschiedenis, omdat er geen toekomst was. Wauw. Ja, dat is zo. En die bleek ook achteraf. Wij dachten, de toekomst komt later weer terug. Maar die bleek helemaal nooit weer terug te komen, toch? Ja. De toekomst is weg. Ik ben echt in een vat met filosofie sap gevallen vanochtend. Dus ik vind het prachtig. Maar jij zei net al dat het ook heel leuk was om elke ochtend met Marcel van Roosmalen te bellen. Want wat gebeurde er daar tijdens die gesprekken die u dan opnam en jij moest kort knippen? Ze waren altijd veel te lang, sowieso. Want de bedoeling was er om er maximaal een minuutje van over te houden. Ja, soms smokkelde ik wel een beetje, werd anderhalf als het heel leuk was. Maar de gesprekken duurden soms gewoon 10 minuten. Ja, ik heb zo verschrikkelijk hard gelachen. Ja. Met Wilhelmina. Ja, het was. En bij BVC namen we ook altijd in een minuutje de sportdag van daarvoor door. Vaak onderbroken door zijn dochters. Ja, we hebben nu een paar dingetjes van jou op een rijtje gezet. Hoe kijk jij terug op jouw tijd hier bij de Nieuws BV? Het is de plek waar ik me altijd heel erg thuis heb gevoeld. Waar ik verschrikkelijk veel geleerd heb. Want ik heb natuurlijk al die rubrieken gedaan, maar ik heb ook heel vaak de Nieuws BV gepresenteerd. En later BVC. Dus ik heb eigenlijk alles op radiogebied hier geleerd. En een buitengewoon warm nest. De warme kraan stond open. Nog één keer een groot applaus, dames en heren, van Roelof de Vries. Francisco en Peter, ook natuurlijk hartelijk dank dat jullie waren. Maar het draaide natuurlijk allemaal om Roelof. En daarom, dames en heren, speciaal voor Roelof, een mooi nummer van Merel. Kerstmis met de vrouw. Heb ik gewonnen? Vast wel, hè? Oh god, ja natuurlijk. Natuurlijk heb ik gewonnen. Jij krijgt natuurlijk de sleutelhanger. Die is er eigenlijk al vergeten. Ja, kijk eens. Geweldig. Speciaal dienst voor jou. Dankjewel. Liefde, jongen. Het huis op zijn kop met een stal in de schuur. Schat is de oven op temperatuur en de mint moet geplukt. En de tafel gedekt. Doe het zelf. En het rendier in de voortuin moet nog worden gecheckt. Rendier in de voortuin? What the fuck, mam? Wat fijn dat je er bent. Even weg uit Amsterdam. Zeker nu het uit is, even lekker met de fam. Mam, ik sta nu bij dat rendier, maar op welk knopje ik ook druk. Ik hoor alleen maar een vaag soort gebrom. Volgens mij is dat ding gewoon stuk. Nee. Dan moet je even wachten, want dat beest dat warmt nu op. En straks knippert die in alle kleuren. Dat is toch helemaal top? Ja, echt top, mam. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig. Dat is toch gezellig, zo met die gordijnen. Hé Merel, ik zag laatst die vriend op tv. Moet jij ook niet eens een GTST? Je verdient toch geen zak met al die liedjes. Hé, zoete aardappelfrietjes. Lieverd, kan jij ook een schortje omdoen? Ik loop maar te kutten hier met die kalkoen. Wat zijn we lekker uit. Nou ja, man, we zijn gewoon thuis. Maar het voelt gewoon eens uit. Ah ja, maar dan thuis. Dadelijk warme choco op de bank. Want die film komt op tv. Nou, dan ga ik maar naar boven, denk ik. Nou, doe toch gezellig mee. Want het is kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam, gezellig. Kerst met de fam natuurlijk van Merel. En dan zit de Nieuws BV erop. Maar Sophie Derksen, die zit klaar voor Bureau Buitenland. Sophie, vertel. Zeker. Ja, bij ons een uitzending van uiterste. Van het meest extravagante hotel van het door crisis geplaagde Venezuela. Tot aan de hete chips uit Tsjechië. Maar we beginnen dan weer bij de gruwelen in Soedan. Bij de strijd tussen het regeringsleger en paramilitairen van de RSF. Dat zometeen in Bureau Buitenland. En morgen dan zijn wij er weer met de Nieuws BV. Tot dan. Vara.